ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अभी मेरा श्रील प्रभुपाद के चरण कमल पर व्यास पूजन अर्पण जो अंग्रेजी में लिखी हुई है पढ़ूंगा और उसके पश्चात हिंदी में श्रील प्रभुपाद का गुणगान करने का प्रयास करूंगा। श्रील प्रभुपाद, when you are personally manifest in our presence, it was clear to most of your disciples that even though some were relatively senior and advanced, in comparison to you, we were all micro midgets. Your position was exceptional, even among your God brothers. Nothing has changed. You are simply the best. There is no comparison with what you have done and how you continue to profoundly influence innumerable people. Without disrespect to the many sincere souls practicing Krishna consciousness and trying to follow in your footsteps, your extraordinariness remains axiomatically unique for those sane enough to acknowledge it. Although it is impossible to fully understand or describe what makes you so outstanding even among saints, one major aspect is your intense desire to please Guru and Krishna, which manifests through your unflagging attempts to awaken every living being to his real identity as an eternal servant of Krishna, and to cultivate even the slightest inclination he might have toward acting in that capacity. Moreover, despite being so far above all, you consider yourself not master, but servant of everyone. You are totally selfless. You have given yourself to Guru and Krishna and are one with their desire to give Krishna to every jiva in the universe. You are certainly in a category apart from those who foolishly advertise or imply themselves to be more realized or intelligent than you. As a fully surrendered servant of the parampara, you never compromise for the sake of pleasing the public or gaining cheap fame or popularity. Nor do you exploit disciples to fulfill personal desires. Nor do you act the role of what others think a sadhu or premi bhakta should be, but are always naturally and unaffectedly absorbed in serving Krishna. For these and innumerable other reasons, I am so fortunate and grateful that Krishna sent you and none other to be my guru. To earn your blessings and properly glorify you requires imbibing your quality of holy, guileless sincerity. Neither flattery, sentimental or fanatical adulation, or formal praise can fool or satisfy you. It seems impossible to attain the standard of Krishna consciousness that you have exemplified. But it is easy because you make it easy. That is your mercy. And that we are entirely dependent on your mercy is not simply a platitude, as evidenced by the various litters of tigers by your mercy, now reconverted into mice. You are a genuine Mahabhagavat, an empowered representative of Krishna, fully capable of bestowing His mercy upon every conditioned soul and thus delivering them back to His lotus feet. Even though I am one of the most severely contaminated persons upon whom your merciful glance has fallen, you are so kind that you engage me in the exalted service of delivering your message so that others may attain the divine grace you so mercifully distribute. I pray to always treasure these simple, quintessential and powerful truths upon which all our spiritual endeavors depend. Remembering your warning to protect the valuable jewel of spiritual love from thieves and burglars, and being increasingly surrounded by pseudo-intellectuals, diluters and committed doubters, I cling to the lifeline of my connection with you, without which whatever little Krishna consciousness I have imbibed is doomed. Srila Prabhupada, to aspire to be your servant is no small thing. Even great demigods and the inhabitants of Vaikuntha can hardly recognize the value of or become eligible for such a position. Yet you have planted in this otherwise thoroughly disqualified person the desire for eternal service at your lotus feet. Indeed, only you and Krishna now know how severely disqualified I am for such a boon, and only you and Krishna are merciful and powerful enough to nonetheless make me worthy and fulfill my aspiration. Bhakti Vikasya. Lag Bhaktis Varshon Ke Pahele Srila Prabhupada Ka Antardhan Hua. उस समय के पहले उन्होंने द्वादश वर्षों में उनकी विश्वव्यापी प्रचार लीला प्रकट किए। उस समय बहुत पतित, दिशाहीन, कृष्णा बहिर्मुखी जीवों उनके चरण कमल में सदा सनातन आश्रय प्राप्त हुए थे। श्रील प्रभुपाद जो किया वो प्रचार कार्य अतुल है, क्योंकि इस कली युग में, इस ब्रह्मा का दिवस में, उसके पहले ऐसी तीव्र कृष्ण सेवा का आदर्श नहीं था, जो असंभव था। इतना असंभव था कि चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की भविष्यत वाणी जो थी, जो है अभी तक, पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सबत्र प्रचार होइबे मरना, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि इस धरा धाम में हा ग्राम में, हर नगर में मेरा gungan pracharit hoga, mera naam kirtan prasarit hoga, to wo bhavishyavani thi, aur visheshkar Bengal mein, Orissa, Assam aur Vrindavan mein kuch Gaurya Vaishnav te jo Chaitanya Mahaprabhu ke anugami te. To is shlok ka kya arth hai, kya tatparya hai, koi nahi jante te. Kaise sambhav hoga, koi bhi चिंतन भी नहीं किए तो कैसे संभव होगा. तो ऐसे है चैतन्य भागवत में कुछ कवित्वा है या कल्पना है या हो सकता है ब्रह्मा जी का अगला दिन में तीस साल के पहले श्रील प्रभुपाद ने अप्रकट लीला अभिष्का की. 50 वर्षों के पहले कि श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पूर्ण होगी, श्रील प्रभुपाद की बिना कोई भी स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते. चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, भक्तिविनोद ठाकुर भी एक पत्रिका का लेख में उन्होंने लिखा कि वो दिन आने वाला है, कुछ दिनों में हम देखेंगे कैसे हमारे देश के भक्तों एक दिशा से आएंगे हरि कीर्तन करके और अन्य दिशाओं से अमेरिकी, अंग्रेजी, प्रशियन अर्थात जर्मन और ऐसे विदेशी भक्तों अन्य देशों से आएंगे हरि कीर्तन करके. देशी और विदेशी भक्तों का मिलन होगा और सब दल एकत्रित होगा, सब परस्पर आलिंगन करेंगे और सब श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेमानंद अनुभव करके एक साथ जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन कीर्तन करेंगे. तो भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा भी थी और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो भारत में पूरा भारत भ्रमण करके गौड़ीय संप्रदाय की महिमा की गौड़ीय दर्शन उच्चतम है अर्थात सर्वश्रेष्ठ है तो इसी प्रचार किए थे. भक्तिविनोद ठाकुर का समय और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समय में अधिक Shikshit or Ujnastara ke log ka vichata bhul dharanata ki Chaitanya Mahaprabhu ka sampraday neech log ke liye hai. Asikshit, murk, lampat, vyabichari, aise log ke liye hai. Kyunki us samay Chaitanya Mahaprabhu ka sarvasreshth gopi bhav dharana visheshkar Shrimati Radharani ki nirmal prem priti jo bhautik teen gunon se dhirgatit hai svaras ki siddhi braja gopi dhan वो स्वरास की सिद्धि गोपी प्रेम तो मूर्ख लोग धुरता इस गोपी प्रेम कथा लेके व्यभिचार किए थे चैतन्य महाप्रभु का नाम इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम जो शिव ब्रह्मादि देवताओं से पूजित है तो बदनाम परिणत हो तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर तीव्र रूप से और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 100 गुण 1000 गुण से और भी तीव्र भाव से प्रचार किए थे कि चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भाव धारणा नीच नहीं है साधारण नीचे और सदाचार से अतीत है तो इस प्रकार किए थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उन्होंने 4-5 शिष्यों भेज दिए इंग्लैंड और उनमें 5 भक्तों खास 2 प्रचारक थे और अन्य 3 प्रचारक थे और अन्य सहायक थे उनमें एक केवल इंग्लैंड नहीं जर्मनी चेकोस्लोवाकिया ऑस्ट्रिया फ्रांस भी गए थे लेकिन काल का प्रभाव से या जो भी कारण था वो प्रयास उस समय विशेष सफल नहीं था भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्यों में जो बिलात इंग्लैंड में गए थे प्रचार करने के लिए उनमें एक थे भक्ति सारंग गोस्वामी तो एक बार लॉर्ड जेटलैंड वो लंदन गोरिया मिशन का एक अंग्रेजी समाज का उच्च स्तर का लोग लॉर्ड Ik Lord Tam, Lord Te, Lord Zeklam. Gauriya Mission ka samartak sahayak te. To unhone ek ba bhakti saranga Goswami se pucha ki o parihas karke pucha ki mujhko brahman ban sakte ho. Ji ha, Goswami Maharaj ne kaha. To kaise mujhko kya karna hai brahman hone ke liye? Mangs, machli, anda, pyaj, lasun, sab chhod do. Sharab, beer, tambaku, sab kuch chhod do. Chai, coffee, wo bhi chhod do. Avaidya stri sangha, chhod do. Aur Dwarkelna ityadi chordo. Ho ho ho ho. Sambhav nahi hai. Theek hai, main Brahman nahi hunga. Wohi uttar tha. To Goswami Maharaj Bharat wapas aake unke sab guru bhaiyon ko bole ki videsh mein prachar itna kathin hai ki Brahman banana asambhav hai. और लॉर्ड जेटलैंड उन्होंने प्रमाण दिया तो प्रभुपाद के सब गुरु भाई सब अस्वस्थ थे कि ठीक है विदेश में प्रजा असंभव है और प्रमाण है लॉर्ड जेटलैंड तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सभी शिष्यों में एक थे जो लॉर्ड जेटलैंड का प्रमाण ग्रहण नहीं करके लॉर्ड चैतन्य का प्रमाण को विश्वास किया कि सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम चैतन्य महाप्रभु का वचन है भक्ति विनोद ठाकुर का वचन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की दृढ़ इच्छा है और क्योंकि मैं शिष्य हूं मेरा जीवन का उद्देश्य है प्रयास करना उनकी इच्छा को पूर्ण करना शिष्य का कर्तव्य है प्राण अर्पण करके प्रयास करना गुरु और भगवान की इच्छा पूर्ण करना और वो प्रयास में आगा प्राण भी चढ़ना है तो कोई नुकसान नहीं है परम लाभ है इसमें जटायु परम आदर्श है और विशेषकर श्रील प्रभुपाद जो उस समय अभय चरणारविंद दास अधिकारी थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मुख्य शिष्यों में नहीं थे एक गृहस्थ भक्त थे और मठवासी गौरिया मठ के मठवासी संन्यासियों ब्रह्मचारियों का विचार में गृहस्थ का मतलब पच्च गृहस्थ पोचा क्या बोलते हैं हिंदी में रॉटन क्या बोलते हैं रॉटन रॉटन हाउस होल्डर्स बासी बासी बासी बोल सकते गृहस्थ गंगा स्नान करो to Srila Prabhupada ka man mein sadaiva Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ka adesh ki pratidhvani thi. Yuv kal mein Srila Prabhupada ka pratam darshan tha. Unke paramaradhya Guru Pad Padmaka. To us samay Srila Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki upastiti mein aake dandavat pranam kiya. Aur Srila Prabhupada us samay abhai charan de Kolkata Mahanagari mein ek akhyat yuvakta to ek sadharan yuvak matlab log drishti mein ek sadharan yuvak tha hamari drishti mein Bhagavan Sri Krishna ke vyaktigat dut the. To Srila Prabhupada abhai charan de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ke charan kamal par dandavat kiya aur unka utna ke pahele तुम कौन है कहां से आया हो क्या करते हो तो ये सब छोटी छोटी बात बोलने के पहले या बोलने की संभावना के पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस युवक को बोले तुम शिक्षित युवक हो तुम्हारा कर्तव्य है अंग्रेजी भाषा में शिक्षित समाज का माध्यम है चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना. तो उस समय पहचान था कि नहीं अवश्य पहचान था. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Shri Shri Radha Krishna ke nitya sanatan sevak hai. Shri Varshab Hanavi Dayata Das unka naam Varshab Hanavi artat Radharani ka dayata ka matlab balab kanta premi Krishna Kansa Krishna, Kurukshetra Krishna hai, Vasudev Krishna, Mathuresh Krishna hai. To sabhi Krishna hai. Visheshkar Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ka parichay hai Radha Krishna, Radha ka Krishna. Wo hi Krishna ke sevak hai. Varshabhanavi Dayata Das. Unhone Sanatan Dham, Golok Dham se aya hai. Aur unka Sanatan Sevak hai. Hamara Paramaradhya. Abhai Charan Aravinda A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada jo us samay log drishti mein ek sadharan college vidyarthi the. To wo adesh pahela darshan dena angrezi bhasha mein chaitanya vani prachar karo. तो वो प्रथम दर्शन के 11 साल के पश्चात अनुष्ठानिक रूप से श्रील प्रभुपाद की दीक्षा थी और दीक्षा प्राप्त करके श्रील प्रभुपाद गंभीरत्व के साथ गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का प्रदत्त साहित्य का विशेष अध्ययन का आरंभ किया। तो उसमें श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता की विश्वनाथ टीका, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की भागवत गीता टीका में श्रील प्रभुपाद एक वचन मिला जो उनका हृदय का स्पर्श किया और जिससे उनका पूरा जीवन का दिशा हुआ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का मंतव्य था कि गुरु का आदेश शिष्य के लिए प्राण से प्रिय होना चाहिए, वो ही शिष्य का प्राण है। तो क्या आदेश है? श्रील प्रभुपाद सोचने लगे, तो मेरे गुरुदेव का क्या इच्छा है, उनका क्या आदेश है मेरे लिए? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अंतर्धान के कुछ दिन के पहले अभाय चरणारविंद दास अधिकारी उनके गुरु पाद पद्म को एक पत्र भेजे जिसमें उनका प्रश्न और अनुरोध था कि हे गुरुदेव, आपके अनेक शिष्यों हैं जिनमें अनेक मठवासी है, सदैव आपकी सेवा में नियुक्त रहते हैं, मैं पतित गृहस्थ हूं, आपकी सेवा करने का इतना सा मौका नहीं मिलता हूं, तो आप कृपा करके मुझको आदेश दे जिससे मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कैसे आपकी सेवा करना है, मुझे क्या करना है आपकी सेवा में। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अंतर्धान का दो हफ्ते के पहले हमारा परमाराध्यतम श्रील प्रभुपाद उत्तर पत्र मिला जिसमें यही आदेश था कि तुम अंग्रेजी भाषा में विशेष पट्टू है, यदि तुम अंग्रेजी भाषा में प्रचार करोगे तो तुम्हारा हित होगा और विश्व हित भी होगा। तो इस आदेश मिलके Srila Prabhupada स्वीकार किए कि इस आदेश जो अभी गुरुदेव से मिला हूं वो एक ही आदेश है जो प्रथम दर्शन करने का समय मिला, तो ये मेरा जीवन की दिशा है, ये मेरा जीवन है। तो कहानी बहुत विस्तृत है, वो कहानी वो प्रचार लीला अभी तक हो रही है। श्रील प्रभुपाद आज हमारे बीच प्रकट रूप में उपस्थित नहीं है, तो जब तक हम प्राण उत्सर्ग करके प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद की इच्छा कि पूरा विश्व में हर एक प्राणी चैतन्य महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन दान प्राप्त करेंगे, वो इच्छा पूर्ण करने के लिए यदि हम प्रयास करेंगे जितने भी संभव हो, यदि हम प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद की इच्छा, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर सभी शुद्ध वैष्णव आचार्यगण की इच्छा और स्वयं भगवान जगत गुरु चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम, वो ही इच्छा पूर्ण करने के लिए यदि हम इस महान प्रयास सुप्रयास में भाग लेंगे तो श्रील प्रभुपाद प्रकट रूप में अनुपस्थित होने के पर सदैव प्रकट होंगे। जब तक इस प्रेम संकीर्तन चलते हैं, जब तक भक्तों प्रयास करते हैं सभी प्रकार का इंद्रिय सुख भौतिक भोग विलास का कृत्रिम सुख चढ़के और सभी कामनाएं इस संकीर्तन यज्ञ का आग में आहुति करना, तो अवश्य ही श्रील प्रभुपाद उपस्थित होंगे। तो इस दिवस पर हम प्रत्येक दिवस पर, विशेषकर इसी दिवस पर हम प्रयास करते हैं पूर्ण ध्यान करना श्रील प्रभुपाद के चरण कमल पर, और कैसे हम और गंभीरत्व के साथ हमारा प्राण श्रील प्रभुपाद की सेवा में अर्पण कर सकेंगे, तो ये विषय भी चिंतनीय। आज भी नंदोत्सव है, आज के पहले मैं कभी भी नंदोत्सव नहीं किया क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद का दिन है। तो नंदोत्सव नंद महाराज कहते हैं, लेकिन हमारा विचार है कि हम कृष्ण को नहीं जानते, नंद महाराज को नहीं जानते, कृष्ण नाम कृष्ण प्रसाद कृष्ण भक्ति ये सबों के बारे में हमारा कुछ पता नहीं था और अधिकार भी नहीं है यदि श्रील प्रभुपाद की कृपा नहीं थी। तो आज आप सभी भक्तों की कृपा से मैं पहली बार अवसर मिलता हूं नंदोत्सव में भाग लेना, लेकिन अभी हम यदि हम इस प्रवचन को समाप्त नहीं करेंगे तो अवसर नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna.